Nasi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, Oktoba 4 mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo, kichwa cha somo ni hiki hapa: mbinu watumiazo wahubiri wa uongo na makanisa kuepuka kuhubiri kweli. Mbinu watumiazo wahubiri wa uongo na makanisa, wahubiri wanahubiri kwenye makanisa, ili kuepuka kuhubiri kweli, wanatumia mbinu gani? Ni mbinu gani wanazotumia ili kusudi ukitoka udhani umehubiriwa, lakini kimsingi hujahubiriwa, kwa sababu kuna mbinu wametumia na uwezo kaijua. Sasa tukishazisema na hatutazitoa kichwani mwetu, maandiko yatatufafanulia ni mbinu gani. Sasa ukiona hiyo mbinu ipo, ikiwezekana iepuke. Ukiona kuna hiyo mbinu ikisema hilo eneo ambapo hiyo mbinu inatumika uepuke, kwa sababu neno la Mungu litaeleza kwamba ni kosa. Mtu katika kufungua tu ili kufanya uongo, ili kufanya jambo lolote ovu, lazima utumie mbinu. Usipotumia mbinu utakamatwa. Lazima utumie utaratibu fulani ambao utamdanganya mtu. Lazima utumie mbinu. La sivyo utagundulika, na basi uliotaka kuwadanganya hutaweza kuwadanganya tena. Kwa mfano, nitoe mfano tu kama utangulizi. Kuna watu wanatembezaga vifaa mitaani au madawa, au wengine ulishapanda magari ya kwenda mikoani, wanauzaga madawa kwenye mabasi, ndio sio? Mengi ya yale madawa hayafanyi kazi. Au mwingine unakuta wanakuja kuhubiri tu kwenye basi, anatafuta labda sadaka, lakini anakuja kuhubiri, haubiri kweli. Ni mbinu fulani. Au mwingine anatembea tu na vifaa anauza, vingine huwa ni fake, sio vizuri. Kwa sababu ukimtafuta umpate. Sasa ili kusudi, na wanapata wateja wengi. Natoa mfano. Ili kusudi aweze kukuuzia kitu fake, lazima atatumia mbinu fulani mpaka udanganyike. Mbinu kama hizo anazotumia kuuza kitu feki au kukuzia dawa feki au kufanya nini ukaingia kingi, ndizo wanazotumia mfano wake wanazotumia katika makanisa ili kusudi upate injili feki. Sasa mbinu wanazotumia kwa mfano, wale ulishaingia kwenye mabasi ya mikoani, kwanza wale watu wanaongea haraka haraka. Hakupi nafasi ya kutafakari, ndio sio? Anakwambia kitu ni kizuri, kimepigwa na nini na nini, anakwambia vitu vingi. Unaridhika, unaweza ukatoa hela ukanunua. Anaongea haraka haraka, wakati mwingine kwa sauti kubwa. Tutaona ni mbinu. Au anakupa hadithi ndefu, unakosa muda wa kutafakari kile alichokuambia. Ni mfano tu. Kuna mbinu nyingi. Nimeletoa mfano wa vitu vya duniani, tuangalie hata na kwenye imani ndivyo vinavyotumika, au mfano wa hivyo. Anaweza kafanya ujanja akakuwekea kitu original kimoja tu. Kwa mfano anataka kuuzia viatu vya Mchina. Anakuletafutia kimoja ambacho ni original, kina ngozi, anakuonyesha kabisa na ngozi, kama anaisugua. Ukiangalia unafikiri ni ngozi. Unachukua kile kingine, unaenda unakuta ni fake. Anachanganya fake na original. Tutakuja kuona mfano wake. Twende katika neno sasa. Tulikuwa tunaangalia mbinu zinazotumika kutuuzia vitu fake na nini na nini. Tuangalie katika sasa, wanatuuziaje injili fake? Ukiona hizo mbinu na Biblia ikazifafanua, basi uchukue hatua. Tusome katika kitabu cha Luka mlango ule wa 13. Luka 13, tusome mstari kama utangulizi tu, tusome mstari wa 26. Anasema hivi Luka 13:26, anasema hivi Luka 13:26, anasema hivi: ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Kuna watu ambao watafika mbele ya Kristo, waanze kutaka kuingia katika ufalme, waanze kutaka kuingia mbinguni, na utetezi watakaotumia ni kwamba Kristo aliwahi kufundisha hata mbele yao. Kwa sababu mimi kwa mfano nikiwa hapa nafundisha, sio mimi ninayefundisha, ni neno la Kristo. Ndio sababu siwezi nikaongea neno la. Naunganisha, tunaweka viunganishi viwili tatu, lakini hoja inatoka kwenye Biblia. Kwa hiyo watakuja wamwambie bwana mwalimu, ulikuwa unafundisha tena tulikuwa kanisani, akasema mimi sikuwahi kujua. Hamkuwa wangu nyie. Sasa wewe jiulize, mtu amefika sehemu fulani mpaka na mistari imefunguliwa ya Biblia. Lakini Kristo anasema hiyo haikuwa sahihi. Maana yake kuna mbinu ilitumika mpaka ukadhani ulikuwa unahubiriwa na Kristo. Kumbe sio Kristo. Kumbe sio Kristo. Tutaona mbinu kama 5-6 ni nyingi kwa kweli, njia wanazotumia wahubiri wa uongo ni nyingi. Kwa hiyo huwezi ukazimaliza ndani ya ibada moja. Lakini nilizoweza kuzipata ziko kama 6, na nikipata nyingine wakati mwingine nazo nitazihubiri vile vile. Mbinu ya kwanza wanayotumia ukienda kwenye kanisa, mbinu ya kwanza wanayotumia ni kupaza sauti kubwa sana. Sauti kubwa, kwa mfano ukienda, wewe niulize, ukienda kwenye mashine wanaposaga mahindi pale, mnaweza mkaongea mkaelewana au kafanya ukasoma kitu kwa kielewa? Utaenda kwenye kanisa, utasikia mziki mkubwa, utasikia, kwa mfano hata kama watu wako 20 tu, wanakwambia tunatafuta vyombo vya milioni 5 ili kusudi wakiongea hata mtu wa barabarani anasikia na hasikii chochote. Yaani anasikia tu kelele. Kwa hiyo mtu akisha kuwekea kelele kubwa, uwezo wa kutafakari wa akili unaondoka. Uwezo wa kusoma hata Biblia unaondoka, kwa sababu huwezi kusoma. Kwa hiyo chochote akisema, huwezi kuingia kwenye Biblia kwa kilinganisha, kwa sababu kelele inaenda inavuruga akili yako. Kwa hiyo sauti kubwa ya vyombo vya muziki, sauti za wahubiri, vyombo vya vipaza sauti, wakati mwingine hata katika kuhubiri wanaweka muziki kwa mbali. Unakuwa huwezi ukatulia ukatafakari. Na kwa mfano ukiwa kwenye gari na linapiga kelele, hata simu huwezi kupokea, kwa sababu huna utulivu wa kusikia. Wanasema sisikii, nitakupigia nikishashuka, kwa sababu ukishakuwa kwenye kelele za vyombo na vipaza sauti, huwezi kusikia na ndio mimi natumika Jumapili mpaka Jumapili. Unaweza kusema umelipata M20 katika kitabu cha Petro wa kwanza. Petro anasema, Petro wa pili. Twende katika Petro wa pili, na hii nitaisoma katika King James. Eneo kama hilo ambalo ni mbinu wanaitumia, lazima kwenye tafsiri za Kiswahili waiharibu. Nitasoma katika Petro wa pili kwenye King James, mlango wa pili. Twende haraka kidogo. Petro wa pili mlango wa pili, tusikie mbinu ya kupaza sauti na kuondoa utulivu. Nani anadhani kwamba ukiwa sehemu yenye kelele unaweza ukatafakari kitu? Huwezi hata siku moja. Na ndicho wanachofanya Jumapili mpaka Jumapili, kila mnapoenda lazima ziwepo kelele. Bila kelele hawahubiri. Hamuwezi mkatulia kama hivi mkahubiriana. Haipo. Kwa sababu hakuna mbinu ya kelele. Petro wa pili mlango wa pili anasema hivi. Petro ana nyaraka mbili, baada ya Yakobo. Niko kwenye Yakobo, naenda mbele zaidi. Petro wa pili mbili anasema hivi. Some mstari ule wa 17 na 18. Anasema hivi. Petro wa pili mlango wa pili ni habari za manabii wa uongo. Kwa mfano anafungua Petro wa pili, nani anisomee Petro wa pili 2 mstari wa kwanza anaanzaje? Petro wa pili 2 mstari wa kwanza anaanzaje? Wanapoanza tu pale. Anasema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu utakavyokuwako walimu wa uongo. Ishi hapo. Unaona? Kwa hiyo ni mstari unaotuambia habari za manabii na walimu wa uongo. Anasema kama walivyokuwa walimu wa uongo, yaani hiyo ni kundi moja. Kanisa la uongo, manabii wa uongo, mahubiri ya uongo, vyote ni kundi moja, nabii wa uongo, mwalimu wa uongo. Sema kama ilivyokuwa zamani ndivyo itakavyokuwepo wakati wenu. Petro anatuonya. Nabii, mtume mkuu kabisa. Sasa anaendelea mbele, hii sura ni ndefu, lakini ukisoma mstari wa 17 anasema hivi. Anasema hivi, na nitasema kwa King James. Anasema hivi, these are wells without water. Anasema ni visima, ni chemchemi zisizo na maji. Yaani ukiangalia unaona ni kitu ambacho unaweza kupata maji ukanywa, kumbe hamna kitu. Maji ni uzima, maji ndio wokovu. Yaani ni watu ambao hawana wokovu. Clouds that carried with a tempest. Anasema ni mawingu yanayepeperushwa tu, yaani hayana mvua. Maana mawingu ya mvua yanatulia, yananyesha mvua. Lakini kuna yale mawingu yanapita tu. To whom the mist of darkness is reserved forever. Ambapo anasema giza, yani hukumu ya giza limewekwa kwa ajili yao milele. Anaendelea mstari wa 18. Anasema nitasoma 18, nitaomba mtu mwingine anisomee kwa Kiswahili, lakini nianze na Kiingereza. Anasema for when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. Anasema, anatumia maneno, anasema speak great swearing words. Anasema wanatumia maneno ya kuvimba, yani ya kelele. Great swearing words. Kuswear ni kama kuvimba. Kitu kina, kwa mfano mtu akivimba uso, kama ulikuwa umefika hapa unaenda mpaka huko. Kama alikuwa anahubiria watu 50, anapiga kelele kana kwamba yani amevimba, ameenda mbali. Ndio Biblia inasema maneno ya kuvimba, ya kuumuka, ya kelele. Hawahubiri kwa utaratibu na kwa utulivu. Lazima wapige kelele na vyombo vingi bila hata sababu. Ndio sio? Hiyo ndio inayotumika hiyo Biblia. Huwezi kutulia hata siku moja ukaelewa. Na Biblia imesema wana speak with great swearing word. Kuswear ni kuvimba. Kama mtu alikuwa na mguu, unavaa kiatu labda namba size 8, mguu kivimba hauingii mle kwa sababu tayari umenenepa, umeenda mbali usawa. Yani kama ni maneno yameongezwa kelele, sauti. Naomba mtu anisomee mlango wa mstari wa 18, sijui ameandikaje pale. Mstari wa 18 anasema, maana wakinena maneno makuu mno. Kwanza hata kwa Kiswahili tu maneno makuu ni nini? Yani kwanza ni manabii wa uongo, lakini unasikia tunatoka hapa tunaenda kumteka shetani na kumweka. Yani ukisikia ni maneno matamu, ni makubwa makubwa, lakini ni ya uongo. Ni ya uongo. Anasema kwani hayo maneno ni madogo kulingana na neno la Mungu? Ni makuu, lakini ni ya nabii wa uongo. Lakini Biblia King James inafafanua kwamba sio makuu kwa maana ya wema, ni makuu kwa kelele. Hebu muumalizie tusikie. Anasema ya kiburi. Kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi huwahadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. Wanamtafuta mtu ambaye anakuambia ameokoka. Yaani anakuwa ametoka kama kwenye uchafu, unasikia ameongea kwa mtu kama Gwajima pale. Ulishasikia Gwajima anahubiri kiburi chake unachokisikia? Anakuambia siri. Mwingine anakuambia mimi na pesa kuliko serikali. Kiburi. Kiburi tu kitu ambacho hata Yesu Kristo aweza kufanya. Kwa hiyo anasema wana kiburi ndani yake, wanatumia kelele sana. Anakuambia tunakwenda kumteka shetani. Kwa kelele ya ajabu sana. Naomba niseme kama wao, ni kelele ya uongo. Hapo ujifunze kitu chochote. Ni maneno makuu ya uongo na ya kiburi. Mbinu anayotumia kulingana na neno la Mungu ni kelele. Ni maneno makuu ya kiburi. Na haishi hapo. Ukirudi nyuma kidogo kwenye Petro wa kwanza hiyo hiyo. Petro wa pili, sorry, mlango wa pili. Hata mstari tu wa tatu anasema hivi. Anasema sikiliza, anasema and through covetousness shall they with feigned words make a merchandise of you, whose judgment now of a long time lingeth not, and their damnation slumbers not. Anasema hukumu yao haichelewi hao watu. Lakini kabla anasema naomba unisomee, anatumia neno feigned words, maneno ya kutungwa tungwa fulani. Mfano, ngoja niwaambie kabla nisomee, afu nitatoa mfano. Nisomee mstari wa 3. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno ya kutungwa. Unaona? Maneno ni ya kutungwa, sio ya kimungu. Leo hii ukienda kwenye makanisa, niambie kama hutaenda kwenye kanisa usikie mtu anakuambia mwambie jirani yako. Hamjawahi kuisikia? Yaani maneno ya kutungwa. Mtu ukishasikia ile neno unaweza kufikiri kwamba umeingia kwenye kanisa la wokovu. Ukishasikia kwenye kanisa ukasikia mtu anakuambia mwambie jirani yako, hana uwezo wa kuambia mwenyewe. Ujue ndio maneno ya kutungwa. Ya kukopeshana na kuazimana. Kristo hajawahi kutumia maneno ya namna hiyo. Ni mbinu tu ya kukudanganya ufikiri kwamba uko kwenye wokovu. Anasema wanawadanganya watu ambao walikuwa wameshaanza kufanya nini? Kutafuta kuikimbia, kukimbia uovu. Lakini na ukienda utakuta wako kwenye kanisa anakuambia ameokoka. Ni maneno ya kutungwa. Maneno ya kutungwa ni mengi. Maneno ya unasikia salamu nyingi, shalom, shalom, si. Yaani maneno yote ya kutungwa. Sio Biblia haina tafuta kwenye neno la Biblia ya Kiingereza. Neno shalom halipo. Sio Mungu anaanza kupewa vyeo, Mungu anaitwa Mungu Baba wa mbinguni, anaitwa Mungu Jehovah, lakini utasikia Jehovah sio shama. Jehovah sio ni. Yaani wanakutungia maneno mengi, maneno lundo. Hata maneno ambayo sio mazuri ya kumuita Mungu, lakini mradi tu ameyatunga na wanaazimana. Mwambie jirani yako Mungu anakupenda. Ni maneno ya kutungwa. Maneno ya kutungwa. Hebu tulikuwa kwenye Petro. Twende katika tulikuwa kwenye Petro wa pili. Ukisoma Petro wa pili siku zote nimeshasema na nitarudia. Petro wa pili mlango wa pili unasoma sambamba na kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda cha pili kutoka mwisho kwenye Biblia kabla ya Ufunuo pale. Na kitabu cha Yuda. Tusome Yuda mlango wa kwanza na ndo mlango pekee. Yuda mlango wa kwanza mstari ule wa 16 tusikie hao. Yuda mlango wa kwanza ambao ndo mlango pekee mstari wa 26. Anasema anaongelea kwa mfano mstari wa mstari labda wa 7 pale anasema kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo. Anaongelea watu ambao ni wako kwenye kundi la uovu na lakini wanakudanganya, wako kwenye utaratibu, wako kama kanisani. Huko ndiko unasikia kuna kesi za sijui, unasikia mchungaji anatembea na mwimbaji si au mke wa mwimbaji, si vitu kama hivyo, vitu vya uongo. Ndio hilo kundi. Sasa ukienda kwenye mstari wa 16 anasema hivi, anawaeleza watu hawa, anasema watu hawa ni wenye kunungunika, wenye kulalamika. Kuna vitu vingine vinahitaji maelezo. Waendao kwa tamaa zao, hao watu wamejaa tamaa, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno. Yani ukisikia maneno yao na nia zao zinakuwa ni kuu, ni kubwa. Ukisoma kwenye King James baada anatumia maneno yale swearing words, maneno ya kupandisha sauti na ukiwasikia tu utafikiri wamepanga vitu vikubwa, lakini nyuma yake hawahubiri neno la Kristo. Nyuma yake wanaweka mziki uweze kusikiliza wakati unahubiriwa. Na kutakuwa na kelele na tujimbo nyimbo na watu, wakati mwingine hata wanaandaa vijana wakati huko anahubiri, wanapita tu wanapiga kelele ili kusudi tu usikie kuchangamka. Anakwambia roho yuko hapa. Maana Yesu. Yaani yuko anahubiri, unasikia kanisa limesimama, haliwezi katulia. Sasa tutakuja kuona Yesu mwenyewe ambaye anasema ndio anahubiri. Tuone alikuwa anahubiri hivyo. Tukiona hawahubiri kama Yesu tuwahukumu. Kama Yesu alitumia hiyo njia tuseme sawa. Kama hakuitumia na tutaona. Tuende sehemu nyingine. Kwa hiyo hoja ya kwanza tumeona ni kutumia maneno ya makuu, maneno ya kelele na kuondoa utulivu ili kusudi akili siweze kuchanganua mambo. Hoja ya pili, njia wanazotumia inafanana na hiyo, lakini kwa tofauti kidogo tunaiona. Hupenda kutumia maigizo, misisimko na kurukaruka. Yaani hawezi akawa anahubiri, anaweza akawa anahubiri ukasikia anafanya hivi. Yaani akaanza hata akapiga sarakasi. Mlishawaona mjawe kuona. Huyo mtu unadhani Kristo alikuwa na uwezo wa kuhubiri hivyo? Hapana, Biblia haionyeshi kama Kristo. Tutakuja kuona jinsi alivyokuwa anahubiri Kristo. Tutalinganisha wao na Kristo alafu tuchague. Misisimko, maigizo. Hem, twende kuangalia manabii wa uongo, misisimko na maigizo imeanza zamani hata kwenye Agano la Kale. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18. Wafalme wa Kwanza 18. Tusome mstari wa 26. Tuangalie kuna nabii wa uongo na manabii wa kweli. Tuone wanafanyaje. Wafalme wa Kwanza 18. Tusome mstari, tuanzie mstari wa 26 na 29. Anasema hivi, kuanzia 26 anasema hivi. Kuanzia 26 mpaka anasema nitaeleza ni akina nani. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangia asubuhi hata adhuhuri wakisema, "Ee Baali utusikie," lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Sikiliza walichokifanya. mstari wa 10 na wa 26, nao wakarukaruka. Naona manabii wa uongo. Tutakuja kuona kulikuwa kuna manabii wa Baali walikuwa 450 na nabii wa Mungu alikuwa Elia peke yake. Hawa wa Baali wanajaribu kulazimisha, Baali hawasikii, hana fahamu. Walivyoona hawaoni majibu, walichofanya walianza kurukaruka. Bwana tunaenda kula. Wakarukaruka. Biblia inasemaje? Walifanya nini? Walirukaruka au walitulia? Wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ukiona nabii anarukaruka, anasisimuka, ujue ni nabii wa uongo. Biblia ndio inasema. Kama walifanya wakati wa Elia, ndicho wanachofanya leo. Wakarukaruka. Endelea, sikiliza. Mstari wa 17 anasema 27 sema, ikawa wakati wa dhuhuri, yani mpaka jioni hakuna majibu. Elia akawafanyia dhihaka akasema, "Muiteni kwa sauti kuu." Yani pigeni kelele kama hawa manabii wa uongo, labda atawasikia. Ni dhihaka. Ukisikia mtu anamuita Mungu kwa sauti kuu na vipaza sauti hata kama watu wako 10, ujue ni nabii wa Mungu. Unaweza kusikia hapa kusikia bwana, unasikia anahubiria mitaa 5-6 wakati anawaamini 10. Sikiliza, muite kwa sauti kuu. Tumeona kwamba maneno makuu sio ya kimungu yale. Maana ni Mungu huyo, labda anazungumza na simu, labda mama yake anasema anazungumza. Au ana shughuli, au amesafiri, au labda amelala, shaiti aamshwe. Mpigeni kelele. Mungu huhitaji kupiga kelele kumwamsha Mungu. Mungu yuko macho masaa 24. Sikiliza mstari wa 27 wa 28 sasa. Sikiliza walichokifanya. Wakapiga kelele. Yesu. Ndivyo wanachofanya. Wakapiga kelele. Bado wanamuita Baali, sio Mungu. Sehemu nyingine anasema wakajikatakata. Wewe nikwambieni. Ukienda katika makanisa ya Katoliki karibu na Pasaka, huwa wana tabia kujikatakata. Mwili wanatoa damu. Wengine wanajipiga piga. Tutakuja kuona hizo video. Hiyo ni tabia yao. Wanajikatakata. Labda hawa wakitu wajafikia huko. Kwa visu na nyembe, kama hivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Na mstari wa 20, ikawa wakati wa dhuhuri ulipopita, walitabiri, hata wakaanza kutabiri. Mungu anaenda kuwatendea. Mungu hajawasikia, lakini wanaanza kusema wenyewe. Anasema wakaanza kutabiri. Hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Sasa twende kuangalia nabii wa kweli alichokifanya. Mlango wa 18, twende mstari wa 36 tusikie nabii wa Mungu anafanyaje. 36 anasemaje? Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia. Sasa ni zamu ya Elia kumuita Mungu wa kweli. Akasema, "Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu." Unaona kwanza anaomba kwa utaratibu, harukiruki. Anasema, "Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa jina lako." Mstari wa 37, "Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie." Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka na Mungu, na nguvu ya Mungu ikaonekana. Hapa tunaona kuna kurukaruka. Ni maombi tu. Bwana Mungu. Kama hivi tunavyoomba, unaomba kwa ufahamu wako, Mungu anakusikia. Twende katika Agano Jipya sehemu nyingi. Tusome tulinganishe mahubiri ya kurukaruka na kupiga kelele na ngoma na misisimuko, tuione je ni ya Mungu au sio ya Mungu. Twende katika kitabu cha Mathayo. Tuangalie mtu ambaye tunatakiwa kujifunza kuhubiri kwake ni nani? Ni nani katika Biblia nzima? Ni Kristo, si ndio? Kwa hiyo alivyofanya Kristo, usipofanya kama hivyo ujue umekosea kwanza. Lakini ukifanya kama hivyo ujue umepatia. Hem tusikie. Twende tusome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5. Mathayo 5 anasema, Mathayo mlango wa 5, tusome mstari, tuanze mstari wa kwanza, anasema hivi. Tuone Kristo anahubiri. Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake, akafundisha. Huyu mtu anarukaruka, huyu mtu anapiga kelele. Kimsingi hata aliketi, kimsingi hata nikichukua kiti nikahubiri nimeketi ni sawa, lakini labda nasimama ili kusudi tuweze kuonana na wengine. Lakini ukiona kuna mahubiri ya kurukaruka, ya ujue sio ya Kristo wala sio ya Elia, ni ya nabii wa uongo. Ndio tuliona wanarukaruka. Kwa hiyo tunaona Kristo harukiruki, tunaona anatulia, anaanza kuhubiri. Twende katika Mathayo 13, tuone Mathayo 5. Tutapitia maandiko mengi katika mtadha huo. Mathayo 13 anzie mstari wa kwanza. Biblia inasema siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote, wakasimama pani, akawaambia mambo mengi. Hawa watu huoni kwamba kuna vurugu vurugu. Tunamsikia Kristo ameketi, yuko anaongea, kuna utulivu, kuna watu wako wana uwezo wa kutafakari. Amina. Yuko ndo Kristo. Sasa hatu ama nabii wanapata wapi hayo mahubiri? Na ukimpata mtu anajiita nabii, kabla hajarukaruka na kupiga piga kelele na kupiga sauti na nini, ujue hajawa nabii wao. Twende katika kitabu, tumetoka kwenye Mathayo, twende kwenye Marko. Marko mlango wa 4 mstari wa kwanza. Marko 4:1 Biblia inasema akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa, hawa watu ni wengi, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini kwenye chombo. Unaona kwamba huyu mtu sio mrukarukaji, ni mtu wa kutulia. Ukienda kwenye kanisa ukakuta hakuna kutulia, ujue sio makusudi ya Mungu na Mungu hahubiriwi pale. Twende katika Marko mlango wa 9. Tulikuwa kwenye mlango wa 4, twende mlango wa 9 mstari wa 35. Biblia inasemaje? Anasema akaketi chini akawaita wale thenashara akawaambia. Unaona kwamba wakati anaanza kuambia watu anatulia sehemu moja. Hatumuone akiwa ni mtu wa kukimbizana kimbizana. Kwa sababu hebu niulize, ingetokea mwalimu, mimi nitoe mfano, nimepitia nimesoma shule tofauti tofauti. Nikijaribu kukumbuka mwalimu ninayekumbuka akanifundisha kitu, nikakikumbuka kabisa kwamba nilielewa, sio mwalimu yule ambaye ana mbwembe na kurukaruka. Ni yule mwalimu ambaye anatulia na kusema vitu ukavisikia. Na hiyo ni mfano wa duniani, yes, zaidi sana mbinguni. Ukiona mwalimu yote aliyekuwa anatumia mbwembe anarukaruka na kuweka maigizo na wakati mwingine anataka kuchekesha tu mwele, mtaishia kucheka lakini hamwele chochote hata kidogo. Yule aliyefundisha akiwa ametulia, akiwa anamaanisha, ndiye utakaye kumbuka, unajikuta ulijifunza ukaelewa kitu chake. Lakini yule anayeweka maigizo na mbwembe na misisimuko, utaiacha pale pale, utacheka ndio utafanya, lakini je, umeenda kanisani kucheka? Hapana. Tukitaka kwenda kucheka tu tuangalie maigizo ya kuchekesha. Twende katika Luka, tumetoka, tunaingia kwenye Luka 5:3. Luka 5:3 anasema watoto watulie, naomba watoto watulie. Luka 5:3 anasema hivi. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo, akaketi akawafundisha makutano chomboni. Leo utampata nabii anafundisha ametulia ameketi, au basi amesimama kwa utaratibu anaongea? Hapana. Utamkuta yuko katika kuzunguka zunguka, vitambaa vingi katikati, unarusha rusha na nini, ili kusudi tu ni mbinu ya kukutoa katika kujua kweli. Tumeanza katika kitabu cha Yohana. Kwa hiyo tunaona injili zote nne zinasema kama Kristo hakufundisha hivyo, usikubali mtu akufundishe tofauti na ambavyo Kristo alifundisha alivyohubiri. Mlango wa 8 mstari wa Marko, Yohana 8 samani, ilikuwa kwenye nimesema yeye. Yohana 8. Yohana 8:2 anasema hivi. Yohana 8:2 anasema. Yohana 8:2 anasema hata asubuhi kulipokucha akaingia hekaluni. Huyu mtu yuko kanisani huyu. Na watu wote wakamwendea. Yuko kanisani huyu. Naye akaketi akawa akiwafundisha. Nani anadhani kwamba Kristo labda alikuwa hana nguvu za kucheza cheza? Lakini muda wote tunaona Kristo alipokuwa anafundisha analeta utulivu, ndo wanaelewa. Analeta utulivu wanaelewa. Eh Wakati mwingine sio kwamba alikuwa anakaa, alikuwa anasimama. Hebu turudi katika hapo tumeangalia wakati alikuwa kuketi ni taswira kwamba kuna utulivu. Twende tuangalie wakati alipokuwa anafundisha amesimama kama hivi nilivyosimama pia. Hebu twende katika kitabu cha turudi kwenye Luka 4 na tutamalizia Luka 4 na 6. Luka 4 16 na Luka 6 17 tutakuwa tumefunga hiyo hoja. Luka 4 16 anasema hivi. Luka 4 16 anasema hivi. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Huoni kama akakimbia kimbia akarukaruka? Alisimama ili kusudi aende mbele asome, kama asome na kuhubiri. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana na nini na nini. Lakini unaona kwamba anahubiri sasa amesimama. Lakini tumeona anakimbia kimbia. Huyo ni Kristo. Twende sehemu nyingine, twende katika Luka tulikuwa 4, twende 6:17. Tufungie pale hiyo hoja. Akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambalale pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni waliokuja kumsikiliza na kuponywa. Unaona kwamba wakati mwingine alikuwa anasimama, wakati mwingine anaketi. Lakini kitu alichokuwa akifanyi ni kukimbia kimbia na kupiga piga kelele. Na alikuwa anahubiri kwa utulivu. Hiyo ni mbinu ya pili. Misisimko, kurukaruka na nini? Mbali na kupiga kelele. Yaani hata kama hakuna kelele, lakini hakuna utulivu. Kwa jinsi ya misisimuko na maagizo. Lazima atawe kama yeye. Unaenda unakutana na kadada kingine, kanatembea kako hivi, anaanza kukufanyia hivi. Yaani unakuwa tu unachekeshwa tu na zile action, lakini hoja haipo. Hoja haipo. Sawa, ni vizuri kucheka, lakini sasa tumekuja kucheka. Kwani ukicheka sana sana utakuwa umejifunza kichochote kipi? Pana. Kwa hiyo maagizo, na wana maagizo mengi. Wana maigizo mengi kweli kweli. Yaani mengine siyajui kwa sababu labda siendi huko. Lakini kuna mbinu nyingi sana za maigizo. Wakati mwingine anaweza akaja tu, tutaona hata mavazi. Anakuja kufanya kitu cha kama cha kimaigizo maigizo kusudi wewe ukae tu unamshangaa shangaa, lakini aendelee kukudanganya. So ni mbinu. Okay, tuende kwenye hoja ya mavazi. Hoja ya tatu, ya kwanza tumeona kwamba wanapiga kelele na sauti kubwa kubwa ili kusudi akili yako isitulie ikatafakari. Hoja ya pili, misisimuko na maigizo maigizo na kurukaruka. Hoja ya tatu, wanahubiri huvalia mavazi ya kushangaza shangaza fulani. Leo hii ngoja nikwambie, ukienda kwenye makanisa haya hasa ya kiokole, nianzie pa na sitasema ya kiokole yote tu na mengine, huwezi kumkuta amevaa kama mwananchi wa kawaida hata siku moja. Hata unaweza kukuta kuna wana baba labda amevaa suti 5-6. Huwezi kumkuta amevaa suti ya kawaida. Siku hizi anajitahidi anavaa kama nguo ya kitenge ya Kinigeria, inaweza kaende kashuka mpaka ikazidi magoti. Ndio? Unashindwa kuelewa kama ni shati, sio shati. Ni koti, sio koti. Ni gauni, sio gauni, hujui. Alafu ndani kunatokeza ka kitenge fulani kanatoka. Alafu anatengeneza, anavaa kiatu nakuta kimeinuka mbele hivi. Sawa. Huku anapiga cheni, huku anapiga mkorogo na nywele, wakati mwingine anafanya kitu fulani ili kusudi ukifika pale huu unamshangaa yeye. Sasa anachotaka ni focus yako au ile msitizo wako uwe katika yeye, sio katika anachokisema, ili kusudi masaa yaongezeke yapite uondoke patupu. Leo hii mavazi ya Kinigeria yameshakuwa kama ndo suti rasmi za kufanya nini? Za kuhubiria. Unakuta ni nguo. Siku hizi hata sio lazima ina, unakuta ni koti kama hili, lakini limerefuka tu limefika kwenye magoti. Hamjui kuyaona? Koti kwa kawaida halifiki, halivuki usawa huu. Yeye analishusha mpaka kwenye magoti. Mwingine utakuta anaweza kachukua kitenge akapiga kama ubapa fulani ukapita hivi ukafika huku ukageuka huku ukapita huku afu mwingine ukapita kama zigzag tu imepita, ukikutana naye tu ushangae. Sasa tutakuja kuona mavazi yanatumikaje kwenye Biblia kwa ajili ya kuwadanganya watu. Unaweza kusema huo ni upande wa warokole. Sasa tuone katika makanisa ya mengine yote. Wengine wakuta amepiga kanguo ameweka kaji. Hakuna sare ya kuhubiria. Sare unavaa ukiwa unaenda hospitali. Unaenda kama ni askari, lakini unapohubiri unafaa kama wewe. Unadhani Kristo alikuwa na sare yake? Hayawekwa na sare. Lakini unasikia ana shati siyo ya papo, papo ndio kiswahili chake ni nini? Zambalau, na huku ndani anaweka kajitu fulani ili kusudi ajulikane ndio mhubiri, kana kuwa hapo. Keupe. Eh, wakati mwingine keusi. Ili mradi tu awe tofauti. Eh, mtu katika maandiko tuone mtu kwanza katika twende tukua kwenye twende katika Ruka. Ruka 20 tulikuwa tunaongelea mashati marefu, makoti marefu, manguo marefu marefu, eh? Tuone anasemaje Ruka 20:46 Biblia inasemaje? Kristo alijua hili tatizo litakuja, ikabidi akupe tahadhari wewe, anipe na mimi tahadhari. Anasema hivi: jilindeni. Hao watu unatakiwa uwe karibu nao au ujilinde nao. Anasema jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu ya Kinigeria. Leo hii kunaenda katika makanisa makubwa makubwa, wanatembea ngozi. Mwanaume ni mwanaume lakini havai suruali, unakuta tu ni nguo lina unashindwa kuona kama ni kanzu, ni gauni. Watu wanaohubiri na makanzu duniani ni wengi, ni wachache. Ni wengi, lakini Biblia inasema hivi. Na wakati mwingine hivi Kristo siku akituambia mlipotea, wakati niwaambia mjilinde, na niliwapa kwa Kiswahili, utajiteteaje wewe au mimi nitajitetea? Anasema jilindeni. Waandishi ni watu wanaohubiri neno la Mungu, ni waandishi wa neno la Mungu, sio waandishi wa habari. Kwa sababu Kristo alikuwa hashughuliki na waandishi wa habari, alikuwa anashughulika na waandishi wa neno la Mungu. Jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu. Leo hii wana mpaka hao wanaojitoa rokole wana hawezi kuvaa koti la kawaida, mpaka alishushe mpaka chini ya magoti. Wengine siku hizo wanavaa mpaka makanzu, wanatembea na kanzu kabisa. Nishawaona. Eh? Na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masina. Yaani nenda katika makanisa yao, utakuta kiti cha mheshimiwa kiko kule nyuma kabisa madhabahu, mbali ukipangalia unafikiri ni panatisha. Yaani ikitokea hata ukaitwa kule unaweza ukaanguka njiani kwa sababu utaogopa tu, kwa sababu ni mbali na wananchi. Kabla hujafika. Anasema wanakaa maeneo maalum. Tunaona tatizo la mavazi, Kristo analifanya nini? Analisema tena kwa tahadhari, anasema jilinde, jiepushe. Anaendelea. Tuendelee, twende katika Mathayo. Hili ni habari ya mavazi, uvaaji wao. Na wana mbinu nyingi. Siku hizi sio mavazi tu, mapambo. Unaingia kwenye kanisa unakuta wamepanga bendera imeanza ya Marekani, inafuata Israeli, inafuata sijia jirani, na yani mabendera yanahusikaje pale? Yote ni au unakuta amepiga ni kundi la nguo hilo. Bendera ni nguo. Usifikiri kwamba shetani atatumia mbinu ile ile, baadaye ataigeuza kidogo, mradi inafanana na ile aliyokuwa anataka kuitumia, lakini anaigeuza kidogo usiweze usije kumshtukia. Hem, twende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23. Tusome mstari ule wa tano, anasema hivi. Mathayo 23:5 anasema hivi. 23:5 anasema tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Mavazi yao anavaa ili kusudi atazamwe na watu. Na kuhakikishia, leo utamkuta anaenda anachukua suti nyekundu, tai nyekundu, suti nyekundu, kiatu nyekundu, kila kitu ili kusudi tu ukimuona uogope, utazame. Anasema matendo yao wanayafanya ili kusudi watazamwe na watu. Anasema kwa kuwa, sikiliza anachokifanya. Kwa kuwa kupanua hirizi zao. Leo hii nenda kaangalie kwenye vifua vyao kuna hirizi, nyingine ni vitu unakuta ni cheni, zile ni hirizi zile. Eh? Nyingine ni misalaba. Eh? Paulo hakuvaa misalaba, Petro hakuvaa misalaba. Yesu hakuvaa misalaba. Wao wameitoa wapi? Kristo anasema wanapanua mahirizi, yani unazo. Leo hii ukienda utakutana wahubiri wamevaa macheni hata 50. Zile kundi lote ni hirizi zile. Nyingine anazivaa kwenye kama pete. Anakuambia ni pete ya bahati ya mvuto wa Kristo. Waje kumsikiliza. Amina. Yes, wewe unadhani Kristo alipokuwa anasema, hawa watu jirinde nao wana tabia ya kupanua hirizi, unafikiri alikuwa anamaanisha gani? Anaendelea na huongeza matamvua yao. Yaani matamvua ni nilitaka kwenda kwenye King James lakini ninachukua muda kutafsiri. Turudi pale. Matamvua kimsingi ni kama mashavu. Watu kwa yanapatikana sana kwenye vyura. Sasa kwa lugha ya kibiblia matamvua ni mtu anaenda anavaa makanzu, akishamaliza juu anaweka vitu vinaenda kama yani vinafunika juu. Vizile ndo zinaitwa matamvua. Yani anaweza kavaa nyeupe alafu juu akaweka kijitu chekundu au cha kijani, kingine kawa kimechorwa misalaba 10 na kitu, hizo ndizo ayo matamvua. Angevivaa singevivaa haviongezi kweli, lakini kwa sababu makusudi yake ni kwamba viweze kuchukua nafasi ya kweli, anaweka vya kutosha. Kristo anasema wanaongeza hirizi zao na kupanua matamvua yao. Ni mavazi hayo. Kuna njia nyingi sana, viatu vyao. Na vitu vingi vingine. Hem, tuendelee tumalize. Tumalize hoja hii. Hiyo ni hoja ya tatu. Hoja ya nne, njia wanayotumia nne. Hii ni hatari zaidi. Na hii niliyotaka kusema ina apply code ya mavazi. Sana sana hii ya matamvua inagusa makanisa ya makubwa ya Katoliki na kinani na Kiluteri. Ndio wanavaa magauni marefu, makanzu na kufunika na vitu juu. Mwingine unaweza kaja ukakuta tu kinapita tu hapa, yani ni vitu tu vya nyongeza. Unadhani angekitoa au asingekiweka ingepunguza kuhubiri? Lakini anakiweka kwa makusudi yake. Lakini ndio sababu neno la Mungu linasema. Tuendelee mbele. Hoja ya nne, huhubiri falsafa za kibinadamu. Yaani mtakusanyika, mtafanya vitu vyote, lakini kitu ambacho na Biblia anaanza kaifungua. Lakini hoja zake kubwa utamsikia anakuambia, akitaka kunukuu anakuambia Obama aliwahi kusema. Atamnukuu Obama. Atakwambia Mandela alisema. Wakati mwingine anaweza kusema hata akamwambia baba wa taifa alisema. Yaani hata anatumia hekima ya wanadamu, hatumii hekima ya Mungu. Mimi kwa mfano nikitaka kusitiza hoja nakwambia Biblia inasema katika Wafalme kwanza mlango fulani. Yaani anakuambia Obama alisema hivi. Anakuambia maana falsafa wa kwanza kabisa profesa wa chuo kikuu cha Harvard alisema hivi. Anakuhubiri hekima ya wanadamu. Tena katika sehemu mbili tu. Hii ya hekima ya wanadamu ni Biblia nzima, lakini nimeandaa mistari miwili inatosha. Tena katika Mathayo 15 na tutaende kwenye Wakorintho wa kwanza tutafunga. Mathayo 15 some mstari moja tu wa 7 na 8. Mathayo 15 7 na 8. Anasema hivi. Mathayo 15 anasema. Tusome mstari wa 9 tu actually. Tusome 9 anasema hivi. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Akitaka kunukuu atanukuu maagizo, atakwambia Martin Luther King Jr. alisema hivi. Haweza akasema Malcolm amesema hivi. Hapana, anakuambia falsafa za Martin Luther King, atakwambia za kina Obama, atakwambia za mtaalamu wa kisaikolojia alisema hivi. Ndiyo, sio? Sana tu. Lakini tuangalie, unapokuwa unahubiri, msingi unatakiwa uwe ni filosofi na utaalamu wa wanadamu au ni kweli ya Mungu. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa pili. Kitabu tulikuhubiri mwaka jana mistari kubwa mlango 16 yote. Lakini ngoja tukirejelee Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza anasema hivi. Tuanze tutene haraka, anasema hivi. Basi ndugu zangu, Paulo anasema, mimi nilipokuja kwenu sikuja ni wahubiri siri ya, anasema sikuja ni wahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. E, wengine anakuambia anahubiri, anakuja na wakutaka kuonyesha kwamba tu ni mjuzi, anakuja na kitu kinaitwa tablet. Hataki kutumia Biblia kawaida. Okay, haina shida kusoma kwenye tablet. Lakini ni ili mradi tu akuonyeshe ufasaha wake na ujuzi wake. Eh? Na akitaka kutajwa cheo chake anakuambia mheshimiwa Dr. Frani. Eh? Msikiliza. Kwa ufasaha wa maneno wala hekima, anaendelea mstari wa pili. Anasema sikuja kwa ubiri kwa kutumia ufasaha wa maneno na hekima. Hapana. Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesurubiwa. Hem tu ni mstari wa neno nilikuwa na utafuta. Anasema yani nikija nilipokuja kwa uhubiri nilikuja na habari za Kristo. Hizi nyingine za akina Obama na akina Mandela na nani yani hazihusiki. Mstari wa 4 anasema hivi: na neno langu la kuhubiri kwangu hakukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za roho na za nguvu. Roho ni neno la Mungu, by the way. Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Leo hii wa Kristo imani zao zimejengwa kwenye hekima za wanadamu. Zimejengwa kwa alichokisema sijui maana falsafa wa zamani. Lakini muulize Mungu anasema nini katika Malaki, hajui. Muulize Mungu anasema nini katika Hosea, hajui. Anasema mimi sikutaka nijenge mahubiri yangu juu ya hekima za wanadamu, nilikuja kwa ajili ya Kristo na neno lake. Kwa hiyo wanatumia mbinu. Kwa hiyo ukitoka pale mnaweza mkakaa pale hata nusu saa au saa nzima, lakini mnahubiriwa hekima za kibinadamu. Sasa ni mbinu. Wewe ukitoka ukipiga mahesabu unasema nimekaa nusu saa nimejifunza. Lakini ni mbinu, ni sana mtu. Okay. Mambo ya wanadamu si mbaya kuyajua juu. Lakini sio ya msingi ya kwanza. Hatuji kujifunza mambo ya wanadamu. Ni sana mtu. Hebu niulize. Matunda ni muhimu kwenye mwili au sio muhimu? Si ndio? Lakini unaweza ukaishi kwa kula matunda kwa vile ni muhimu? Hapana. Sawa, unaweza kutoa mifano kwenye hekima za kibinadamu. Lakini kama ukizichukua zikachukua nafasi za Mungu, ujue hakuna ulichojifunza. Tumalizie. Tumalizie. Tumalizie hoja ya mwisho na ndio ya kufunga sasa. Tumeona hoja ya kwanza wanapiga kelele. Hoja ya pili wanafanya misimuko, maigizo na kurukaruka na vitu vingine na kuweka mapambo ya ajabu na mabendera na nini. Wakati mwingine anakuwekea hata red carpet ili kusudi ukifika pale tu uchanganyikiwe. Hoja ya tatu tukaona kwamba wanatumia mbinu za mavazi na ili kusudi uweze kufocus kwao, usifocus kwa katika wanachokisema. Hoja ya nne tunaona kwamba wanatumia falsafa na hekima za kibinadamu. Hoja ya mwisho, na nimesema zilikuwa nyingi lakini tano tu zinatosha kwa leo. Wanahubiri maneno matamu matamu. Yaani lazima akwambie vitu vitamu tu. Nani anadhani kwamba Kristo alikuwa anahubiri vitu vitamu peke yake? Kwa mfano Kristo anasema jicho lako likikukosesha ling'oe. Hilo ni neno tamu. Aliyehubiri ni nani? Ni Kristo, ni mwanadamu? Kristo. Sasa lakini yeye atahakikisha anakuambia baba na Mungu anaenda kuwabariki. Hemu watu wenye laki moja moja waje hapa mbele wakabarikiwa wapate milioni 10 10. Ni maneno matamu. Lakini ni ya uongo. Naomba jamani, mtu akikwambia kweli hata kama wakati mwingine inakufikirisha, umshukuru Mungu kwa sababu hazipatikani. Huzipati popote, nawaambieni ndugu zangu. Sasa kama Kristo alikuwa anahubiri vitu vyote vigumu na virahisi, wao wanapata wapi nguvu za kuongea vitu virahisi peke yake? Wanakuambia baraka za Mungu peke yake. Hawezi kukuambia wajibu wako kwa Mungu. Wajibu wako ni kumwaletea pesa wakashiba. Tumeona katika Petro anasema watajipatia faida kutoka kwako. Leo hii Wakristo wanaenda wanakaa kwenye makanisa kwa ajili ya kuwashibisha wale watu tu, basi hakuna kitu kingine. Ni kuwalisha tu, inakuwa ndio shamba lao. Ni kama wamepanda miche wanaenda kuvuna mapapai kwako. Akiangalia umekaa mpaka kule, anaangalia ili shamba anaenda kuvuna leo. Kanisa unakuta kanisa lina watu 1000 lina sadaka hata 5 mpaka 7 kwa siku. Uongo. Alafu anakuambia maneno matamu matamu matamu. Kristo anasema makwazo hayana budi kuja. Kristo anasema kwenye Luka 18. Lakini ole wake anayeleta makwazo, ni bora angalifungiwa jiwe la kusagiwa na kutupa katika kilindi. Hilo neno ni tamu sana kutoka kwenye kinywa cha Kristo. Okay, Kristo anasema heri walio maskini wa moyo, ufalme wa mbinguni wao. Hilo ni neno tamu sana, watakwambia maskini. Watakwambia nyinyi wote matajiri. Lakini Mungu anakuwa anasema maskini wa moyo, watu walio tayari kupenda kusikia Mungu, hawajashiba neno la Mungu. Na neno la Mungu huwezi kulishiba, tutalishiba tukaenda mbinguni. As long as tuko duniani hatutalishiba, kwa sababu neno la Mungu ni zito, hatuwezi tukalishiba tukalijua lote. Lakini lazima tuwe na njia kila siku. Kama vile ambavyo hatutaacha kula duniani. Ukiacha kula umeondoka. Ukiona tu mwisho wa kula umefika, ujue umeshaanza safari ya kuvipiga. Vile vile ukiacha kula neno la Mungu, ujue ni mwanzo wa kuondoka. Amina. Twende katika hoja ya mwisho tuliona, ni maneno matamu matano, matamu matamu. Twende katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4. Na ni hoja ya kufunga, kwa hiyo kama tumechoka tutakuwa tunaelekea sasa kupumzika. Mlango wa 4 mstari wa 12 tusikie neno la Mungu linajieleza lina tabia ipi. Yaani neno lenyewe ndio linajieleza. Tusikie linasemaje. Linasema hivi. Anasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwezao upanga wote ukatao kuwili. Neno la Mungu kulingana na maelezo ya neno la Mungu ni tamu. Ninalinganishwa na chakula kitamu au ninalinganishwa na upanga mkali? Neno la Mungu, ukisikia neno la Mungu halina upanga, ujue sio la Mungu. Kulingana na neno la Mungu linajieleza. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, tena la choma. Neno la Mungu ni laini laini au linachoma? Lazima lichome. Ukiona neno la Mungu alichome, ujue sio la Mungu. Amina. Tuseme kweli. Alafu linawachoma wale wanaolipinga. Wewe ambao unalikubali halikuchomi hata siku moja, na kwa kishi. Unatoka umeshiba. Unatoka umefurahi. Kwa sababu linawachoma wale wanaolipinga. Tena anachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Anaendelea na vitu vingine vinavyofanya na kufichua siri za moyo. Neno la Mungu sio lele mama kama wanavyotaka kutudanganya. Unasikia mtu anaitwa TB Joshua anaenda anakata kama kanumba kabla hajafa, akishamaliza anakuambia M-type wa mi, na wote mtakao pata type wa mi namna. Hawa anachora dola za Kimarekani, atakayeandika amina hizi dola zitakuwa zake. Ndio sio? Unakuta watu wameandika amina wamefika hata 10,000. Uongo tu. Hilo neno limechoma wapi? Mungu. Lakini pia neno la Mungu ni faraja. Ukilikubali na kuwa faraja. Unakuta wanahubiria watu, nusu ya wale watu ni kama makahaba walivyokaa tu pale. Mungu anataka makahaba watoke duniani waje kanisani, lakini wasifanyie ukahaba kanisani. Wakifika kanisani wabadilike. Yesu alikutana na mtu aliyekuwa anakaa makaburini, alikuwa na mapepo, alikuwa havai nguo, hafungwi na mtu. Alipompokea hakuendelea kuwa kichaa vile, hapana. Alimgeuza, watu walivyokuja wakakuta ametulia, yuko katika akili zake sawa sawa na amevaa. Neno la Mungu natakiwa limchukue huyu mtu aliyevaa kikahaba kahaba, likishamleta hapa limvalishe sawa, limpe fikra, litulie, watu waone ana akili. Ndio neno la Mungu linachofanya. Lakini wakati namgeuza sio rahisi, linakuwa kali kidogo. Linakuwa kali. Kwa hiyo tumeona tabia neno la Mungu ni kali, sio la maneno maneno. Hebu tumalizie katika kitabu cha tulikuwa mwishoni pale, twende kwenye Ufunuo alafu turudi tumalizie na Isaya. Twende kwenye Ufunuo. Ufunuo mlango wa 10 inapatikana, hizo habari zinapatikana katika Ezekieli. Sitaenda huko. Ufunuo 10:9 anasema hivi, Ufunuo 10:9 Mungu anasema hivi. 10:9 anasema, nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Kitabu kidogo ni neno la Mungu hicho. Ndani ya kitabu kuna maneno. Ndani ya kitabu hakuna kingine, ni maneno. Akaniambia kitwae ukire, nacho kitakuwa kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Tabia neno wa Mungu ina ladha mbili. Sehemu nyingine ni chungu, sehemu nyingine ni tamu. Na ndivyo ilivyo. Anasema kile hicho kitabu, kitabu ni neno la Mungu. Ni lugha ya picha. Ndani ya kitabu uwezo kupata kitu kingine. Upati hela, upati unapata maandiko. Anasema kule hicho kitabu lakini kitakutia uchungu. Neno la Mungu linatia uchungu. Lakini sehemu nyingine inakupa sukari. Hasa katika kulisema, lakini kuliishi tumboni inakuwa chungu. Kwa sababu linakutakasa. Linakutakasa. Hivi mtu kaenda kuoga maji ya baridi unakuwa unajisikia vizuri au yanakuwa kidogo unatamani usingeoga, si ndio? Lakini katika kuoga ndo unatakasika. Ndio unatakasika. Hebu tufunge twende katika kitabu cha Isaya mlango na tunafungia hapo. Isaya mlango ule wa 30. Isaya 39 Biblia inasema. Isaya 39 anasema hivi. Isaya mlango wa 30 mstari ule wa 9 anasema hivi. Anasema kwa maana watu hawa ni watu waasi. Hawa ni watu wenye sifa nzuri au sifa mbaya? Watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Hawa watu hawataka kusikia neno la Mungu. Nao anasema wawaambiao waonaji, waonaji ni watu wenye kuhubiri neno la Mungu, wenye maono ya Mungu, msione na manabii. Mstoe unabii wa mambo ya haki. Mstoe unabii wa mambo ya haki. Hawataki kusikia haki. Anasema hivi, tuambieni maneno laini laini. Biblia iko wazi, anasema watu wanataka wasikie maneno laini laini. Huko tumetoka kusikia neno la Mungu lilikuwa laini kweli kweli? Hapana, lilikuwa sio laini. Lakini hawa walio waasi, hawa ukisikia watu wanataka kusikia laini. Leo kwa mfano kama hivi ninavyohubiri nipe kwenye makanisa yao. Sio kwamba watanifukuza, watanipiga, waniua. Watanitoa nje na ikiwezekana watanitupa baharini kama niko kawe kule. Wanakohubiria na kina Maposa wale. Wanawaambia waonaji, tuambieni maneno laini laini. Tena haiishi hapa, anasema hubirini maneno ya danganyayo. Watu wanataka wahubiriwe maneno ya kuwadanganya. Biblia inasema hubirini maneno ya danganyayo. Na maneno mengine kama neno la leo lilikuwa gumu kidogo, lilikuwa nina utakaso, lakini naamini haliwezi kukuchanganya. Hapana, naomba nakuombea likupe utakaso, likupe nguvu, likupe pendo kwa Kristo, likupe kutaka kujua kweli. Kwa mfano ningekuja hapa nikasema amina amina amina, kesho unakuwa una kitu unachotaka kujifunza, kwa sababu amina haina ujumbe nyuma yake. Lakini neno kama hili unataka uende hili, ngoja nikalinganishe nene, yani hili lina unaondoka na mtihani. Ni endelevu, halifi. Lakini ngoja nikupe nikupe ahadi. Wiki ijayo tutasoma neno. Tutasoma neno la faraja zaidi. Nimeshaliandaa. Litakuwa la faraja zaidi. Sitasema kichochake lakini litakuwa na faraja. Japo pia litakuwa linatuwajibisha na kutukumbusha, lakini litakuwa na faraja zaidi. Kwa hiyo tunapo ukiona hizi alama tano katika kuifunga tu, wanatumia wanapiga kelele, hakuna utulivu, unaenda kwenye makanisa lazima hata katikati ya nani. Kwa mfano unaweza kaenda katika ibada hii za ndugu zangu, mimi nilikuwa mkatoliki zamani, unakuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni vitendo vitendo tu, hakuna kweli. Leo unakuta labda ni kwenda mbele mnapiga mao, yani hakuna kitu kinachobadilisha katika roho yako. Yaani leo unakuta mnakusanyika saa nzima, lakini dakika 45 au masaa mawili, dakika 45 masaa saa moja na nusu yote ni matukio labda ya kupiga magoti na kufanya nini na kupiga yani ni vitu tu vya kujaza ratiba. Havikufai, havigusi roho. Haligusi roho popote. Mavazi, mahubiri ya falsafa na mifano ya duniani zaidi, hawezi kaweka maneno ya Mungu mengi hata siku moja. Hapa tunakula maneno ya Mungu mengi jamani. Ndiyo sio? Mengi. Mengi kabisa. Na tunafanyaga kuyapunguza. Waya yatakuwa mengi zaidi. Na mwisho kabisa wanapenda kuhubiri maneno matamu matamu. Habari kwamba neno la Mungu ni upanga unakata kuwili, hizo habari walishaziacha na hawazitaki. na wanaohubiriwa wanakuambia tuambieni maneno ya uongo. Naomba usije kumuomba mhubiri kuhubiri uongo. Ni kitu kibaya. Utakuwa umeshirikiana naye kujidanganya, na kwa kweli ni jambo sio zuri. Tutaishia hapa. Mungu awabariki sana pamoja nanyi. Asante kwa kusikiliza. Tumshukuru Mungu Baba, tumshukuru kwa fadhili zako. Asante kwa neno la leo. Asante kwa makusudi yako Mungu. Tunaomba kubariki kusanyiko hili. Tukusanye tena wakati mwingine. Tawanyike na sisi tunapoondoka. Naomba baraka zako kwa watu wako Mungu. Siku hii ya Jumapili ikawe siku ya matumaini na furaha, na wiki nayo kuja mfalme wa ajabu. Naomba ukawalinde na ugonjwa, ukawalinde na madhara mbalimbali na ajali na shida na habari mbaya pia. Mungu wape usingizi mzuri walala kwa mfalme wa ajabu. Watie moyo pia wakale chakula cha rohoni na cha mwilini mbele zako kila siku. Mfalme wa ajabu, tukusanye wakati mwingine katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naamini wote tunapokea. Amen.